Felhívást kaptam Rákai Filiptől. Mondd el most, és mi cserébe páros ismerős arcok koncertjegyel jutalmazunk meg. Készíts egy kis videót arról, mit jelent számodra a nemzeti szuverenitás, és szerinted hogyan tudjuk megőrizni hosszú távon. Sziasztok, Nagy Ádám vagyok, a Fókusz csoport csatorna vezetője. A női DPK-nak mindenképp a tagja vagyok. Ide figyelj, te mindig jövök. De szerintem még többnek is azon kívül. Szerintem fontos lenne, hogy együttműködjünk a saját szövetségeseinkkel, és ne gáncsoljuk őket. Fontos lenne, hogy a nyugathoz csatlakozzunk orosz érdekek helyett. Fontos lenne, hogy ne fizessünk milliárdokat, csak hogy nem tudom, az amerikaiaknak a játszóterére elmehessünk. Fontos lenne, hogy a környezetünkkel jobban legyünk és együttműködjünk. Szóval, hogy ezt elérjük, a legfontosabb, hogy leváltsuk a Fideszt. Remélem, megnyerem a ismerős arcok belépőjét. Nem. Köszönöm szépen. Szevasz, Rákai Filip. Mai nap kicsit alámerülünk abba, hogy a boomer fideszesek hogy próbálják leuralni a közösségi médiát, vajon mennyire sikerül nekik, vajon meg tudják-e tanítani a követőiknek, hogy hogy kell ezt használni, vajon sikerül-e megszólítani a fiatalokat, hogy próbálkoznak különböző celebek, politikusok, vagy fideszes, elkötelezett fideszesek megnyilvánulni Facebook Reels-en. Ez egy egész érdekes világ, ami hát viccesek is próbálnak lenni, trendik is próbálnak lenni, sok mindennek próbálnak lenni, aminek itt az ideje kicsit a mélyére menni. Amit itt most eddig láthattatok, az nem kamu volt, itt van, látod, ismerős arcok koncertjeggyel ajándékozták meg a legbátrabb DPK tagokat, meg ugye Orbán is mondta, hogy beszélni kell a gyerekekkel, mert a fiatalok nem támogatják szerint a Fideszt. Nem is értem miért. Mindenkit kérek, hogy beszéljen a saját gyermekeivel, hogy érthessék, hogy milyen fontos lesz az ő döntésük. De úgy látszik, hogy még így sem nagyon sok ismerős arcok jegykelt el, pedig hát nagyon népszerű, mert páros belépőt lehetett nyerni még a ismerős arcok koncertjére máshol is. Nem tudom, hogy sikerült-e megtölteni az arénát. Van egy tippem. Jó lenne ezeket látni, hogy ezek a koncertek hány embert vonzanak. Például kíváncsi vagyok nagyon, hogy az Ákos koncerten vajon mennyien voltak? Az arénában volt, nem? Ő talán az egyetlen, aki meg el tudom képzelni, hogy viszonylag elmennek az emberek, de hogy többire. Itt lehetett ugye jelentkezni, csatlakozz a Szívből Magyarok kampányhoz, és itt van, be lehetett küldeni a videódat, és akkor kapcsolod be a Párbeszédbe. Akármennyit keresgéltünk az interneten, egy darab videót tudtunk beazonosítani, ami valószínűleg erre a felhívásra készült. Megdöbbentő. Ide is írták, készült Rákai Filip felkérésére, hát akkor nézzük meg, hogy ő profi voltam, mint én. Sziasztok, Dózsa Mária vagyok, tanárnő, és az Olai Digitális Polgári Kör egyik alapító tagja. Alapító tag. Respekt! Azért vágtunk bele, hogy legyen egy Zalai polgári közösségünk az online térben is, hogy tartsuk a kapcsolatot egymással, megvitassunk közös dolgainkat, és összetartsunk. Be correct. Ez nem csak az online, hanem az offline világban is működik. Zalaegerszegen sok... Bár azt látom, hogy január 24-én került ez föl, miközben a koncert aznap volt, szóval itt már nagyon, nagyon last minute volt ez a videó. Olyan közösségi rendezvényprogram van, amely összefogja a város lakóit. Tegnap a Magyar Kultúra Napján, és jó volt összefutni, és beszélgetni a tagokkal. Eddig ez tetszik. Nem is propagandáról beszél, hanem valami épületesebbről. Én ez eddig 10/10. A Hevesi Sándor Színházban. Hiszek abban, hogy közösségben az erő, és jó itt együtt lenni. Szívből magyarok vagyunk, és hiszünk a közös jövőben. Én ezt adom. A saját DPK-jának a pozitív dolgairól beszélt, nem valami propagandát mondott fel. Még egy ilyen magamfajta Lipsi sem tud belekötni, de amúgy nem csak ő csinál videót, vannak itt a digitális polgári köröknek egy külön messengere, és itt más is küldött, ahogy Rákai Filipnek küldött Benkő Péter, kétszeres Jászai Mari Díjas színművész. Mondjuk nem sikerült beférni az egy percbe, de mindegy, azért innen nem lehet. Benkő Péter vagyok, színész. 79. évemben sok minden átment rajtam, sok mindenen átmentem, és tapasztalatból szeretném mondani nektek, hogy nem hiszek abban, hogy sértődött, mellőzött, tehetségtelen, nagyon tehetségtelen emberek, de nagyon erőszakos emberek el tudnák vezetni ezt a nemzetet. Most kiről beszél? Azt a Magyar Péterről beszél, aki valamiért sértődött, bár annyira nem lehet megsértődve, mert vezet a Fidesz ellen, szóval így egész gyorsan relevánsabb lett, mint a Fidesz. Mellőzött emberek. Nem a mellőzött embereket szedi össze a Fidesz egy csomószor, az a mellőzött celebeket és zenészeket, akikre egyáltalán nincs már igénye a magyaroknak, és azokra reklámoztatja magát. Nem hiszek semmiféle szellemi, testi és művészi aberrációban, amit állandóan rá... Testi, szellemi, művészi aberrációban? Na mire gondol itt az öreg? Állandóan ránk akarnak kényszeríteni. Ki akar rád kényszeríteni bármit amúgy? Arra kíváncsi vagyok azért. Itt a Fidesz uralma alatt nehéz rákényszeríteni bármit az emberekre, de amúgy sem hiszem, hogy valaki rákényszeríti, hogy meleg legyen, vagy mi? Hiszek a jóban, igazban, szépben, minden vallásban, és mi... Minden vallásban? Ajaj, ebből baj lesz. Minden népben, de a maguk helyén. És hiszek abban, hogy a világ fölött őrködik a rend, és nem vész magja a nemes gabonának, de híre sem lesz egykor a csalámnak. Az idő lemarja a gyomokat, és a háború az halál, nem vezet sehova. Hajrá Magyarország, hajrá Viktor! Hajrá Viktor! Nézzük, ki van még itt. DJ Spiggy Boy. Na, ő is fontos üzenetet hozott, várja. Sziasztok, kedves DPK-s barátaim. Én a Spiggy Boy vagyok, a vidéki DPK egyik alapító tagja. DJ Spiggy Boy, ez igazolás volt. Gratulálok. Gratulálok. Reggel kis falumban, Vácrátóton eljöttem ismét egy emlékmű előtt, amit minden reggel megnézek. Minden reggel? De nem az emlékmű miatt megy oda sírni mindig, hanem mert arra szokott sétálni. Na most szép emlékmű, azt kell, hogy mondjam. A háború legborzasztóbb következményét mutatja be. Á, de aranyos, hogy van egy szép emlékmű a háborúról, és propagandára használom föl. A tárgyalás az, ami kormányunk már nagyon-nagyon régóta kér mindenkitől. Tárgyalás, tárgyalás, tárgyalás. Jó, ez halálunalmas vagy, Spiggy Boy, ne haragudj. Nézzük meg, milyen videók vannak itt. Kedvencem! Sziasztok, Szabó Zsófi vagyok, a Gazdálkodj Okosan DPK alapító tagja, és a női DPK nagykövete. Ezek mennyire működnek, ezek a DPK-k? Majd nézem, nem túlságosan sokan csatlakoznak hozzá, nem túlságosan aktívak, nem tudom, ettől várják a megváltást, mert remélem, igen. Hogy miért tartok fontosnak egy stabil és biztonságos Magyarországot? Szerintem a biztonság adja meg az emberek mindennapi nyugalmát. Ez egy profin beszél amúgy. Következő. Sziasztok, DPK-sok! M. Dobos Marian vagyok, a Hír TV vezetőszerkesztője, műsorvezetője. Egyértelmű volt, hogy a Hír TV egy propaganda, de hogyha már DPK-ban üzengetnek, azért azt nehéz onnantól máshogy venni. Vidéki DPK egyik alapítója és a női DPK tagja. Miért fontos számomra, hogy kimaradjunk a háború? Adj erőt, bazd. Nagy szeretettel köszöntök mindenkit, Szőke András vagyok, 63 éves filmrendező. Hát ez is egy szomorú. Vidéki DPK-ban vagyok, és azért vagyok a vidéki DPK-ban, mert egy vidéki ember, egy falusi ember áll. Olyannyira aranyos, hogy megpróbálják ilyen más dimenziónak eladni a vidéket a Fidesz mindig, hogy hát, hogy ezt a város-vidék ellentétet is mesterségesen fenntartsák, hogy állandóan mindenkinek ki kell hangsúlyozni, hogy én vidéki vagyok, mint hogyha az valami óriási nagy erény lenne, nem csak egy állapot, mint hogy férfi vagyok, vagy nő, értem, ez még önmagában nem erény, hogy valaki vidéki. Nem, ahhoz kéne még valami más is. A gerinc. Rengetegszer elhangzik, hogy ha tavasz van, az nem jó, ha nyár van, az nem jó, ha ősz van, az kevés út, ha tél van, meg túl nagy tél van. Pedig ha van hó, az a búzának nagyon jó. Szerintem senkinek nem az a van a baj, hogy nagy hó van. Ma is elkezdett esni, mint az állat. Inkább az a baj, hogyha nincs eltakarítva rendesen, ami viszont az állam dolga lenne, nem? Ki van itt? Sziasztok, Zavaros Eszter vagyok. Televíziós műsorvezető, operaénekes, a Zebra Digitális Polgári Körnek az egyik alapító tagja. Csak annyit szeretnék üzenni édesanyaként, hogy nekem nagyon fontos a gyermekem kiszámítható, békés és biztonságos. Hány embert vettek meg ezek, te jó Isten? Mindenkit megvettek egy kis propagandára. Ha ennyi ember nem szégyeli magát. Ezért mondok nemet a háborúra. Nem szégyeled magad te is, te jó Isten. Több eszed lehet ennél. Jaj, ne! Család nekem a magzati korban való kapcsolódás, az a mély gyökerek, amitől egy ősbiztonság érzésem van, amitől én azt érzem, hogy bárhova megyek a videók. Mik ezek a videók? Kiknek szánják ezt? Ezek ilyen próbálnak valami mélységet adni a karaktereknek? A világban mindig biztonságban vagyok, mert tudom, hogy hazavárnak, és az a kötelék az, az mindig, mindig ott lesz, és ott, ott van az az otthon melege érzés. És nekem is egy... Ez ChatGPT írta ezt a szöveget? Küldetésem, hogy ezt megteremtsem már, és vigyem tovább. Ha nekem ez nem lett volna meg, akkor valószínűleg nem tudtam volna ekkora sikereket elérni. Elkezd engem alázni egy ilyen senki házi ember. Hát kimegyek, azt mindjárt megverem. Mekkorákat amúgy, pontosan mekkorákat? Talán ami picit veszni látszik a mostani időkben, az a nemzetben gondolkodás. Mint a Fidesz alatt? Hát igen, amúgy az igaz, mert van fideszes megáruló, aki ugye nem is magyar, aki nem fideszes, igaza van a Tóth Gabinak, ha erre gondol. Az, hogy az én központuságom, az én életemen ki... Azért az meredek, amikor a Tóth Gabi beszél arról, hogy mennyi ember én központú, annak van egy iróniája, nem? Valamit hagyok magam után. Teszek olyan lépéseket, amit... Amúgy a Tóth Gabi mit hagy maga után, annak kíváncsi vagyok. Amúgy szerintem már, én azt gondolom, hogy van pár celeb, aki már a Fidesznek is kínos, de már késő őket visszaléptetni, és akkor most már fullba kell nyomni a kretén mindenkivel. Mivel egy jobb világot hagyok magam után. Egyed annyira nem tudsz érekelni, nem is fogsz, és nem jutsz semmire az életbe, mert egy rossz indulatú ember vagy. Én azt gondolom, hogy ez az egyik legfontosabb lenne, hogy, hogy ebben is az összetartozás megjelenjen. Na, az fantasztikus ez az összevágás, hogy így magyaráz, miközben máshogy mozog a szája egy interjúban. Eddig még be tudtak vágni olyat, hogy csak na, legyen az a vágókép, hogy ez a távol így körbe mész ebben a kertben, és akkor azt rá tudjuk vágni a megható zenére, de elfogytak ezek a vágóképek, mert nem bírt ki úgy látszik 10 másodpercet annélkül, hogy magyarázom valamit, úgyhogy már csak ilyeneket tudtak bevágni. És most ennek a legfontosabb témája az a béke. Ah, Isten, felmondja a propaganda. És hogy ne éljük meg, és ne... Ne éljük meg a béket. Békét? Történelem önmagát. Ne is ismételje a történelem önmagát. Éppen a Kádárkort éljük újra, és hozták vissza bizonyos részeit egész pontosan. Ebben is egyetértünk, csak nem biztos, hogy már ugyanúgy látjuk a jelenlegi állapotokat. Jó, következő? Én nagyon fontosnak tartom azt, hogy, hogy végre béke legyen. Tavaly már békeköltségvetésünk volt, úgyhogy akkor... Most már lehetek béke kéne, hogy legyen. Ilyen a béke, azt mondta a Orbán, úgyhogy most miért beszélünk még mindig a békéről? Lehetek Trump is megcsinálta 2 nap alatt. Fáradt már a főnök. Kicsit elfáradt. Nem akar pihenni egy kicsit? Miniszterelnök úr, mit üzenek? Ja, és sem mindjárt elájul szegény. A DPG-soknak most a washingtoni csoport. Jaj, a DPG-sok, adjál már gecibe velük, bazd meg. Azt azért 1000 embert, aki ezt meg fogja nézni, azért miért kell baszakodnom? Erőim végén vagyok azért már. Azt láttam, látod? Látod? Nem a Lipsi mondta ezt, ő is bevallotta. De örülök, hogy üzenhetek valamit a... DPK-soknak, úgyhogy tisztelt és kedves DPK-sok. Tisztelt, megvezetett idióták, akiket sikerült becsapni a hülyeségünkkel. Útjára indítottuk a digitális polgári körök mozgalmát, akkor azt a képet használtuk, hogy a modern világban úgy lehet jól szolgálni a hazánkat, az egyik kezünkben kard van, a másikban pedig vakoló kanál, ahogy a Biblia is mondja. Na jó, elég volt a Bibliából, mert te inkább ne idézgessed. Nagyon népszerűek ezek a bejegyzések. Figyelj, itt 1000-2000 reakció is jön rá. Hányan vannak ebben a digitális polgári körben, ebben az egész beszélgetésben? Azt nem lehet. 8000. 8000 tagot tudtak összekukázni. Fél év alatt, basszeng. Ez nagyon kevés. Az nagyon kínos. 8000. Mennyi milliárdunk ment el erre a szarra, basszeng? Ja, itt a női DPK-ban is történnek a dolgok, aztán majd egy kicsit más vizekre is evezünk. Ennek az újabb kiváló kezdeményezése, mi a közéleti párbeszédet. Ugye én mint a nők nagy védelmezője királynóra szerint is, vagy lehet, hogy pont az ellentétét állítottad, de hogy én a női DPK-nak is egy nagy rajongója vagyok, úgyhogy gondoltam megnézzük, hogy itt mi történik, hogy hogyan védik a nők jogait, hogyan állnak ki a nőkért a néhány digitális polgári körben. Nagyon örülök ennek az újabb kiváló kezdeményezésre. Na, kíváncsi leszek. Mi a közéleti párbeszédet erősíti a nők bevonásával. Köszönjük szépen Szent Király Alexandra. Szent Király, ő nagyon nagyon mérges volt rám a múltkor. Ilyen mérges volt, hogy de mérges vagyok. Ide fiai, te mindig jölök. Jaj, de mérges, ilyen mérges volt, eskü. Az a háború ellen. Ma megint a háború! Nem mindegy neked, úgyis nekünk kell majd a háborúba menni. Mindig, mi van most már az egyenlőség? Miért csak most már nem úgy van, hogy csak a férfiaknak kell menni, nem? A nőknek is kell. Vagy csak nekem kell. Kiállás, és ebben nekünk nőknek, édesanyáknak, családanyáknak különösen fontos szerepünk lehet. Fia, akkor mi lenne, hogyha beszélnétek a kormánnyal, aki tövig benyal minden autokrata vezetőnek, aki említek, nagyon jobban van a Putyinnal, de még semmit nem sikerült megoldani a békéből. Értem, hogy hergelni kell, de hogyha valaki tehetne a békér, az említek ugye Orbán Viktor, akinek már 4 év alatt sem sikerült megoldani a semmiféle békét, úgyhogy akkor kimaradtunk a háborúból, ahogy mindenki más is. Több eredményt nem tudott elérni, mint bárki más, de úgy érzem, hogy nem lett béke, pedig többször megígérték, békeköltségvetés volt, Trumpot is emiatt hozták, semmi ilyesmi, és még mindig nincs béke. Te lehet, hogy a vezetéssel van a baj. Még egyet nézzünk. A női digitális polgári körben nem csak a háború ellen harcolnak, hanem a kalóriák ellen is, a plusz kilók ellen, és van ilyen is, hogy nézzük. Sportolnak! Ez az eddig leghasznosabb videó amúgy. Nagyon fontos, hogy mindenki motiváltá váljon, és legyen sikerélménye, úgyhogy mivel nem fogunk tudni minden egyes nap találkozni, csak az online térben, ezért a Videótár applikációmnak a segítségével fogom a lányokat motiválni és ösztönözni a rendszeres mozgásra, hetente egy alkalommal pedig személyesen fogom azt az energiát átadni nekik, ami engem is most már... Igen, legalább a női digitális polgári kör aktív, nem tudom mennyi pénzünkbe kerül ez, hogy megnézhetjük a oktatást, amiből végtelen van amúgy a YouTube-on, ingyenes, és lehet, hogy még jobb is. Na jó, hát a női DPK-ban is történnek a dolgok. Nem tudom, októberben foglalkoztam vele legutoljára, és összesen azóta nem sok új tag lett, mert 3700 tag van. Nem annyira megy ez a digitális honfoglalás, úgy látszik a Fidesznek. Itt állunk a DPK-kkal kapcsolatban, de még nincs vége. Digitális honfoglalás nem csak a DPK-kban történt meg, hanem szerintem a Fidesz kiadta mindenkinek, hogy muszáj egy kicsit mindenkinek influencerkedni, mert láthatóan a Magyar Péter nagyon sokan nézik és követik, úgyhogy minden fideszesnek ki lett adva a dolog, hogy csinálja a videókat, ahogy csak tudja, sőt, csomószor ugye segítséget is biztosítanak, hogy ma mondjuk a jól van ez így Ádámra kell reagálni, mert a vidékieket szidja, és akkor vagy a nőket, vagy mindenki válaszol, vagy az időseket, mindegyiket egyszerre, úgyhogy erre most mindenki háborodjon fel, és rakjon ki arról egy videót, és az egynek jó lesz a 10-ből, aztán még mondanak tippeket, meg még valószínűleg kreatívkodni is lehet. Hát kérdés, hogy ez mennyire sikerül általában. Fideszesek, fideszes celebek, ugye mondtam, hogy kik azok, akik nagy hévvel csatlakoztak ehhez az országot gyalázó, magukat megalázó közösséghez, a Fideszhez. Majd még próbálok valami idézetet adni, ahogy ott ki tudja vágni a TV2, például az, hogy a fideszesek mind azt hittétek, mondok valamit? Nem mondok semmit, idiók. Szóval, kezdjük Pócs Jánossal, és hogy ő nagyot megy mostanában, epikus videói vannak, ahol így áll cigányasszony fölött, aki ennek el kell mondani, hogy mennyire szereti a Pócs Jánost. Hát ő nagyon jó ember. Segítenek neki? Igen. De úgy egyszer a Döndi duót is meghívta speciálba. Atyisten, itt most lesz azért pusztulat, figyeljetek. Hát, azért láttam már a hangoló dolgokat, de ez azért ott van a top listán. Fú, geci, bazd. A Pócs János nagyokat megy amúgy itt a részeivel. Próbál ilyen vicces irányba elmenni, annyira nem szokott senki sikerülni. Nézzük, miket csinál a Pócs. Az egyik legalja fideszes szerintem, legyünk őszinték, igazi feketőves köcsög. Felhívom a figyelmet, hogy Magyarországon nagyon kevés a feka. Akinek semmi morálja, semmi kapcsolata a valósággal, teljesen elitta az agyát. Azt mondanám, hogy olyasmi, mint a Nagyferó. Szép darabot világháló függők. Csak a Nagyferónak legalább van valami jelleme, vagy valami, amit régen elért, ami azt mondod, hogy van egy ilyen kis öniróniája néha. Aztán undorító dolgokat mond ő is. Jó van már, okos tojások. Na, De a Pócs János mi marad a Nagyferóból, hogyha azt a maradék kis mókát is kiölött belőle? Minden magyar emberért, akit oktalanul bántanak és támadásnak tesznek ki. Mindenkit megvédünk. Itt most mi történik? Őt ki támadta meg? És ki támadott meg? A lánya meg a veje. A csíknak a lánya meg a veje? élő lábon üldöztek. Hogy a Pócs, aki gyakorlatilag az élet-halál ura, mert ahogyha a Pócshoz tűzifát, akkor túlélik a telet, ha nem, akkor nem. És akkor Pócs interjúztat embereket, akkor nehéz ezt az őszintességet, meg önállóságot elhinnem, hogy vajon ők önszántunkból mondják ezeket. El akartak vinni, nem tudom hova. De hogy el akartak vinni? A húzták a karomat a szájába a kocsiba. És a rendőrségen ott volt a csík is? Igen, igen. És amikor már... Látszik, hogy mennyire itt szeretne lenni szegény. Kicsit az az érzésem, mint amikor a Hajdú Péter interjúztat olyanokat, akiket nem kéne. Tehát gyakorlatilag akivel találkoztam, mindenki. Kihallgattak, tudták, hogy vallomást tettél, akkor bocsánatot kértek. Igen. Azért, hogy ne legyen belőle ügy. Ricsi, teljesen biztos lehetsz benne, hogy nem fordulhat elő se veled, se mással, hogy valakit bántanak. Most nekünk mondod, vagy neki? Biztos megnyugtató a Ricsinek, hogy itt egy stáb, bocs, miatt beszélgetnénk, itt egy mikrofon, ide mondd be, és akkor itt most elmondom, hogy senkit sem, mindenkit meg fogunk védeni, és akkor vége van. Na jó van, Ricsi, menj a faszomba. Én most megyek tovább, megcsináltam a propagandát, amit akartam. Aj, Isten, hogy lett ennyire visszataszító. Tudom, hogy nagy a verseny a Fideszbe, Kocsis Mát és a többi, de a Pócs az minden nappal egyre följebb jön a top listámon. Nem fordulhat elő, hogy tisztás bűnöző. Közben befutott egy új hír, miszerint aki megvert ezt a srácot, az amúgy a fideszes polgármester családja volt, úgyhogy ezzel még tudunk pontosítani gyorsan. Micsoda meglepetés. Pócs János lyukra futott megint. Érted, a nagy keresztény Pócs, ugye, aki videóban arról, hogy fiatal lányok melleiről fantáziál, és külön rászólnak, hogy de hát ő egy fiatal lány, és így de ekkora dinnyék kell! Kiskorúak, akit adni kell, lölöm! Kiskorúak, akit adni? Hát, ilyen merbőséggel kételkedek benne, hogy valaki kiskorú. Milyenek a dinnyék? Hát, szépek, gömbölyűek, egyformát. Nagyon szépek. És ez még fideszes képviselő, akit elindítanak. Gondoljátok el, hogy mennyire kevés ember van a Fideszben, hogyha, vagy milyen a szellemi színvonal, ahol a Pócs még ezek után elindulhat. Ugye a még keresztény Fideszben. Hogy néz ki? Már ne haragudjatok, Pócs, de hogy van egy ilyen érzésem, hogy ez a Pócs, ez nem csak lelkileg tropa. Az egészet húzóra! Kinek szimpatikus ez az ember? Van még kérdésed, mert szeretnék hinni? Hogy lehet azt mondom, hogy a Pócs János az egy szimpatikus ember, minden gonosz megtestesít ez az ember, és miközben ignoráns, miközben szexista, miközben rasszista, minden megtestesít ez az ember, és valaki azt mondja, hogy ez nekem szimpatikus, a Pócs Jánosra akarok szavazni. Adj erőt. Na, nézzük, milyen a fideszes humor végre, fideszes, hamisítatlan Pócs János sketch. Nézzük. Reggel, Peti, 60-ba DPK, indulás, megígérted? Ja, Brüsszel, ma is bedob egy ejtőernyős multimenedzsert. Nagy Isten. Halló? Krisztusom, így meg ezektől. Hogyha ezek megint meg lesznek választva, akkor tényleg, akkor ez az ország megérdemli ezt. Ha ez az ember megint meg lesz választva. Megérdemlitek ezt, geci. Ez az ember. Hogy rettegnek a menedzserektől, akik életükben dolgoztak valami cégnél, és önálló teljesítményük van, és nem csak a politikában lettek multimilliárdosok. Mert azokba bízunk, akik világéletükben a politikában dolgoztak, és gazdagabbak, mint az ember, aki a Shell-ben volt vezető pozícióban. Érted? Emberek, akik világéletükben szerény politikusok voltak, sokkal gazdagabbak, mint azok az emberek, akik a múlt is környezetből jönnek, és elértek dolgokat. Ez egy szitok szó. Peti, hát az új igazolást te is a Dallasból tudod meg? Hát ne hagyd már, Peti, szappan operát csinálnak a Tiszából. Én ezt nem bírom talán. Ezt megszavazzák, azt mondom, hogy ti... Nehogy a TV2 kivágja, amit most mondok. Te jó Isten! Na Peti, én megyek 60-ba, légy szíves, vigyázz magadra, nehogy idegrohamot kap. Na vigyük. Na szia, szia, vigyázzál Petire, jó? Nem engedünk ki senkit, jó? Pócs János! Mi van Peti? Megint felszállt a fehér füst? Ezek fogyatékosoknak gyártják a tartalmat? Akiknek ez inspirál, azok egyáltalán el tudják olvasni a szavazólapon, hogy melyik a Fidesz és melyik a Tisza? Mindig megmondják nekik, nem kell attól aggódni. Én ezt nem hiszem el. Hey, Peti! Peti, ki ne ugorj! Ki ne ugorj! Még kell lesz nekünk! Maradj! Maradj! Bócs János! Bócs János! Bócs János! Bócs János! Mindjárt sírok. Mindjárt sírok, hogyha ez az ember újra meg lesz választva. Mindent megérdemeltek. Adj erőt! Támadt egy jó ötletem. Hívjuk csak föl Bócs Jánost. Fú, geci. Ezek aztán ismerik a közösségi médiát, ezek a fideszesek. Te, mint egy 90 éves, egy nap internetezés után akarna megmondhatni, hogy mi a tuti. Ner Attila! Ó, szervusz, Jani! Szia, Attila! Fel tudnád-e hozni Magyar Pétert a választókerületbe, amelyben indult? De nem nagyon látjuk itt Hegyvidéken és Újbudán, nálad viszont elég sok. Igazából ott lakik, de lehet, hogyha túl sokat van, ott az a baj, mert miért nem a vidéken van. Ha vidéken van, akkor nem sokat látják ott. Nem értem, hogy miért a Fidesz hozza fel, egy csomó olyan embert indít, például Király Nórát Csepelben, akik nem is ott laknak. Szóval érdekes ez a kritika, és meg nem is jogos, mivel Magyar Péternek ott lakik. Időt eltölt, úgyhogy megoldható lenne ez. Igen, oké, felveszem a lakásán, és találkozunk. Szia, szia! Szuper, szervusz! Uramisten! Olyan szellemi mélység ez most, amit nem tudok feldolgozni. Ha-ho, Magyar Péter! Ha már kibillentettek a kapitányi székből, akkor stikába elvészlek meg. Örülhet a Magyar Péter saját házán ilyeneket, a Pócs oda megy. Keci sokat fizettünk ezeknek az embereknek, és az a munkája a Pócs, hogy elvisz egy Magyar Péter bábút helyekre, odarakja, és akkor eljátszik ilyen a legrosszabb komédiából, legrosszabb jeleneteket, és ezért fizetjük a milliókat, amit keres. Pócs János egy Magyar Péter bábúval szaladgál, és videókat készít. És el kéne hinnem, hogy ő a legalkalmasabb a vezetésre. Mit kell csinálni? Képviselőjelöltnek. Haló, haló! Szia, Jézus! Vagy nekünk Ilonka. A Petit ne keresd már, mert elvittem magammal. Velem van. Mondjuk, engem egy zaklatna otthon az Pócs, akkor... Hát nem állnék jót magamért. Fú, ez a legalja. Oda menni emberek lakására. Méghozzá egy Pócs! A Slenderman jöjjön hamarabb. De a Pócs, bazd meg! Nem bírom tovább. Elájulok! Áááá! Hogy lehet ekkora aljadék szar valami? Pócs, bazd meg! Nem szégyelled magad? Atya Isten! Bárki, aki Pócs Jánosra szavazott, szégyellje magát, de még van egy esélyetek. De hogyha idén is leszavaztak a Pócs Jánosra, akkor nincs mentség erre a pusztulatra. Talált ki, hogy hol vagyunk. Ez is a te választókörzeted. Szia, Attila! Szervusz, szervusz! Szia! Édes Krisztusom, és ezek felnőtt emberek egy óvodás szintjét nem tudják hozni. Köszönöm, hogy feljöttél és elhoztad Pétert a választókerületbe, ahol indul. Megmutatjuk neki, hogy mi is a dolga egy képviselőjelöltnek. Mi? Borzalmas Benny Hill videókat csináljon? Nem, a Benny Hill, ez egy minőségi ugrás lenne ehhez képest. Mi kórház mellett vagyunk. Azt a főépületet felújította a kormány. 5 milliárd forintot hoztunk ide, és abból fogjuk ezt a részt is felújítani. Szuper. Akkor menjünk tovább. Jó lenne, ha megmutatnád a választókörzetet. Én ezt... Én legszínűleg most minden szavazójához elmennék Pócs Jánosnak, és megmutatnám ezeket a videóknak, ne haragudj, erre szavaztál. Komolyan, nem szégyelled magad? Nem szégyelled magad, hogy a Pócs János bármilyen hatalommal bírhat? Nem szégyelled magad? Peti, nincs már be mindenkinek, hát elvétve lehet köztük tisztát is. Még a nevetés is be volt vágva. Peti, itt a te választókörzetedben ki ez a Steiner Attila? Attila. Na, biztos választás. Na jó, elég volt Pócsból. Jaj, ne! Mohács István és Pócs János közös videója. Biztos ez is óriási komedi lesz. Ha már így összegyűltünk, és a mellettünk lévő úr haverja, Ruszin Szendi Romulus, a magyar fiatalokat berántaná sorkatonát. Soha nem mondott ilyen. Akkor egy picit beszélgessünk arról, hogy te miért nem támogatod a kötelező sorkatonasság visszavezetését. És ez a Pócs Jánosnak a gegje, hogy van egy Magyar Péter kinyomtatott fejést viszi magával. Erről lehet megismerni azon kívül, hogy egy alkoholista, idióta baromállat. Van még kérdésed, mert szeretnék inni? Ezen kívül. Rasszista, szexista, fiatalokat zaklató. Ezen kívül. Erre emlékeznem kell erre az érzésre, hogy április 12-én megint narancssárgába öltözik az ország. Azt fogom mondani, hogy minden egyes szavazó megérdemli ezt. Ezt akartátok. Ötödjére. Még először hibáztat az ember, még másodjára is, de ötödjére is megszavazzátok ezt. Megérdemlitek. Megérdemlitek az egészet. Oké, következő. Nem a mi háborunk oldal. Úristen, bazzeng. Mindjárt első. Gyönyörű videó. Ez fantasztikus, nem a mi háborunk. Na igen, Soltész Miklós, pont ma reggel néztük ezt, a jól van ez így be, megszólította a fiatalokat. Olyan bravult csinált, mint hogy csak mi ez? Csak billentyűn Counter-Strike között, amit még ritkán látni amúgy. Na ezt hagyjuk. Fiatalok mutattak nekem egy számítógépes háborús játék. Hogy 4 év is ezt a háborús dolgot tolták. Nem akarják inkább arról beszélni, hogy mit kezdenének az országgal? Mert amit eddig műveltek, az kritikán aluli, és még lehet 20 évig a háborúra mutogatni, de talán ezen kívül is lenne mit csinálni itt, nem? Háború nem játék. Na, reméljük azért túléli ezt a videót. Halál, pusztulás, szenvedés. Brüsszelbe akar minket belekényszeríteni. Nem akar belekényszeríteni. Mert még senki más nem kényszerített bele Brüsszel. Hogy lehet, hogy a többi tagállamot nem kényszerítette bele, hisz ott nem Orbán Viktor van, és ott szerintem mindenki más brüsszelista, de valahogy a többiek se háborúznak. Nem akar minket se belekényszeríteni, csak hazudtok. Hazudtok, hogy megnyerjétek a választást már megint. Nézzük, ki ez. Tápia Szabina official. Ez itt maga a békesség és a nyugalom. Én így érzem magam itthon Magyarországon. Viszont tőlünk nem olyan messze, a határunkon túl, háború dúl Ukrajnában. 90 milliárd euró Ukrajnának. Most sikerült levágni itt ezt a pixelt, ez nem sikerült jó. Amiből 60 milliárd euró csak fegyverekre megy. Hát a háborúba szoktak ilyeneket. Vagy melyik lenne jó, hogy a Oroszország a szomszédunkba költözne azért? Jó lenne valami választ adni erre, hogy képzelik ők a háború végét pontosan, hogy Oroszország elfoglalja Ukrajnát, és akkor szomszédosak leszünk Oroszországgal, vagy Oroszország megkaphat bármit, és akkor valószínűleg bátorítva legyen arra, hogy tovább megy, vagy hogy képzeljük pont ezt a békét, mert ezt én is tudom harsogni, hogy béke, és az ilyen ostoba törzs szavazóik, azok be is veszik, de hogy ennél ez összetettebb a világ, nem? Ilyen témáról, de úgy érzem, hogy ez minden európai embernek fontos. Egyszerűen nem tudom megérteni, hogy... Hát azt gondoltam, hogy ezt nem tudod meg. Sok mindent gondolom, hogy nem tudsz megérteni. A Fidesz pénzt ezt egész egyszerű megérteni. Ezt megkapom, azt elmondom, azt kész. Az én egyszerű lelkemnek nem kell ennél több. Támogatni. És miért nem tudunk a béke felé mozdulni? Vajon a béke felé mozdulás az, hogy egy hatalom megtámad egy másik hatalmat, hát egy sokkal kisebb országot, ami itt van mellettünk, és akkor semmit nem segítünk nekik, hagyjuk, hogy minél hamarabb elfoglalhassa az agresszor, és akkor ez majd békét eredményez. Hát nem tudom, nem vagyok benne biztos. Hogyha rögtön megadta volna magát Ukrajna, akkor már nem ment volna tovább Oroszország. Lehet, hogy nekünk is az az érdekünk, ha csak ilyen szigorúan, nem túl empatikusan nézzük, hogy ne Magyarország határán, vagy Magyarország fele folytatódjon a háború, hanem Ukrajnánál megálljon. Lehet, hogy ahhoz viszont kell mondjuk akár támogatás vagy hitel, amit majd utána vissza kell fizetnünk. Hitelt azt mi is ismerjük, végtelent vettünk fel mi is. 22 óta 3-szor annyi pénzt kapott Ukrajna a háborúra, mint Magyarország. Ez Magyarország nem nagyon kapott, ugye, mert a jogállamiságot azt nem tudjuk teljesíteni. Következő. Kulcsár Enina, nézzük, mivel, mit fog mondani, valami okosat biztos, nézzük. Ti hogy viselitek a bizonytalan helyzeteket, akár költözés, munkahelyváltás vagy hasonlók? Hát van egy bizonytalan helyzet, például egy kormányváltás, amit egész jól kezelnék szerintem. Azt gondolom magamra, hogy nagyon jól tudok ezekhez a váratlan dolgokhoz alkalmazkodni. Aha. Nem kell messzire mennem, decemberben történt az eset, amikor egyik napról a másikra egy házfelújításba csöppentem. Szerintem tök jól lehoztuk, még 6 gyerekkel is. Viszont vannak olyan helyzetek az életben, amitől kifejezetten rettegek. Talán többen is tudjátok rólam, ugyanis több... Na, ez hogy fog kiukadni a propagandára? Már van több tippem, de kíváncsi vagyok, hogy mit hoznak ki ebből. Körben meséltem már arról, hogy viharfóbiám van. Konkrétan, hogyha már egy picit nagyobb a szél odakint, akkor pánikba tudok esni. És azért beszélek erről, mert nemrég olvastam, hogy Kiev polgármestere elmondta, hogy csak januárban több mint 600 000 lakos hagyta ott az otthonát a háború miatt. Azért abba durva belegondolni, hogy az ő bizonytalan helyzetük mennyivel másabb, mint amit mi itthon bizonytalannak nevezünk. De gondoljunk csak bele, hogyha vissza is térnek, akkor az se biztos, hogy meg lesz-e még a házuk, vagy lebombázták azóta, és hogyha haza is térnek, akkor vajon mennyi időre tehetik. Egyfelől szerintem nagyon hálásak lehetünk azért, hogy itthon... Hogy itthon nincs háború? Nem kell ilyen krízis helyzetekkel szembesülnünk. Másfelől pedig szerintem nem árt átértékelni a saját gondjainkat, mert tőlünk nem messze egészen más életet kénytelenek élni. Ti mit gondoltak erről? Ti egyébként szoktatok ilyeneken gondolkozni, mert ilyen rettentős. Ha egy pillanatra elfelejtettétek volna a háborút, most egy kicsit emlékeztetek mindenkit rá, hogy tudjátok, szavazáskor azért háború van, rettegjetek már egy kicsit, múltkor is bevált, nem? Nézzük még, mit mond. Én speciál tényleg nem szoktam fennakadni azon, hogyha valami nem tetszik. Nyilván, hogyha valami lehetne jobb, akkor annak a hátterét is megpróbálom megvizsgálni, hogy miért lehet, vagy mi nem működik, vagy még nem jutottak el odáig, tehát egy számtalan dolog lehet. Hogyha valakinek valami nem tetszik, arról természetesen azonnal készülnek a tartalmak. Mit akar mondani? De nem bírom, amikor valaki így a rosszat tolja a másoknak az arcába. Például a háborút? Egész nap? A propaganda? Vagy ha kimész, megnézed a plakátokat, csak a rosszat tolják, meg mindenféle hazugságot, akkor gondolom, ezzel is baja van. Valami eljut egy olyan folyamatba, hogy orvosolva van, és elkezd egyébként javuló tendenciát mutatni, akkor azt így magunk mögött tudjuk, és nem is beszélünk róla. Ha visszaemlékszünk, volt olyan, hogy a pedagógusokat és az orvosokat nem becsülik meg. Továbbra is így van sajnos. Borzalmas körülmények vannak egyes kórházakban. Pedagógusok még most se keresnek túl sokat. Az ápolók bérez, most is a békas fenek alatt van. Átalakították az egészségügyet olyanra, hogy rengeteg orvos rákényszerítették, hogy magánba menjen, ezért a maradék orvosok meg plusz terhelés van, mert mindenkinek agyon kell dolgozni a magát, mert nincs elég tanár, nincs elég orvos, és erre semmi hosszú távú megoldást nem hoznak, vagy nincs terv. Itt van egy kicsit több pénz, kussoljál. Ez a megoldás. Van egyébként utána nézni ezeknek is. Vannak olyan dolgok, amik abszolút javuló tendenciát mutatnak, hát, és szerintem erről... Nem annyira sajnos, nem sok fiatal megy tanárnak, és egyre rosszabb lesz ez a helyzet, mert már így is rengeteg nyugdíjas tanár van, akik majd végleg otthagyják, akkor megint még nagyobb szarba leszünk, de nem jön annyi új tanár, mint amennyi elhagyja a pályát, és már most is túl kevés tanár van. Nagyon-nagyon fontosak mind a pedagógusok, mind az orvosok. Kit akarsz becsapni? Most nem sorolom végig. Pontosan tudják az orvosok, hogy milyen helyzet van a kórházakban. Kit akarsz ezzel becsapni? Nem egy, nem két, nem három ember. Gondolom, hogy kit akarsz. A nézőid. Sokat jártunk egyébként orvosnál és kórházakba. Ezzel kapcsolatban egyébként már készített is egy videót, úgyhogy ebbe annyira nem is mennék bele, mert értelemszerűen ugyanaz a véleményem, mint neki. És hát ugye a pedagógusok munkája rettenetesen fontos, főleg nekünk kisgyermekes anyukáknak. Fontos szerintem egyébként, hogy ha nem magánoviba jár, vagy magánsoriba, ugye? És ezért egy fantasztikus dolog az, hogy évről évre folyamatosan emelkedik a bérük. Muszáj emelkedjen a bérük amúgy. Szerintem ez benne van, hogy legalább az infláció emeljék. 32,2%-os béremelés történt. Aztán 2025... Hú, geci, ez a legócská propaganda. Ez szörnyű. Erre költjük, bazzeg. Kulcsár Edina próbálja megmagyarázni, hogy milyen jó a pedagógusoknak, meg az orvosoknak. Erre bezeg van pénz, csak az orvosokra, meg a pedagógusokra nincs. Már igazából számolni. Kulcsár Edina átvette a Matek Hanna szerepét, mert számolni lehet vele, nézzük. Én azt gondolom, hogy egyáltalán nem egy ördögtől való dolog arról beszélni, hogy milyen kedvezményeket lehet érvényesíteni, és hogy az édesanyákat milyen szinten segítik, mert szerintem ezt nagyon sokan érezzük, többek között én is. És hát például, amikor átutalja Fidesz, vagy valamilyen reklámcégen keresztül. És ez egyébként egy nagyon-nagyon jó érzés. Nem mindenki érzi ezt a fajta támogatást. Megnyitjuk a keresőt, majd beírjuk a családi adócsökkentés.hu. Megnyílik az oldal. Megnyílik a propaganda oldal. Uh-huh. Felmegyek a Fideszes honlapra, és elmondja, hogy milyen jó dolgokat csinált a Fidesz. Ez nem hiszem el, bazd. Lehet látni a kalkulátort. Erre rámegyünk, és már is láthatóak a különböző kategóriák, hogy mit szeretnénk megnézni, hogy mire szeretnénk kalkulálni. Ugye van a családi adókedvezmény, megduplázás a két lépésben, a három gyermekes esélyementesség, a 40 év alatti két gyermekes anyák. Persze, rengeteg támogatás van, hisz úgy látszik magától nem tudnak megélni a magyarok, mert teljesen elinflálták a forintunkat, az legrosszabb vásárló ereje van kb. A magyar fizetésnek az EU-ban, nincsenek tanáraink, nincsenek orvosaink, és akkor így toldozgatják, adunk adókedvezményt, meg még ilyen hitel, olyan hitel. Érdekes, hogy egy csomó másik országban nincs szükség mindenféle ilyesmire, hogy meg tudjon élni az ember, itt még ezzel együtt is nehéz. Hála a Fidesznek. Hát én most megnyomom a három gyermekes anyák eszélyementességét, hiszen az, ami leginkább rám vonatkozik. Be lehet írni, hogy mennyi a bruttó jövedelem forintba. Az egyszerűség kedvéért vegyünk egy magyar átlagkeresett bruttó bérlet, ami egyébként a KSH adatai szerint lett meghatározva. Ez 714 000 a bruttó bér szerintük, azért az aranyos. Elképesztő. Ó, van itt még ember! Hát itt dolgoznak ezek a fideszes celebek. Nézzük, ő mit mond. Gyerekek, egy fontos világpolitikai kérdésről lesz most szó. Mint általában amúgy, ugye a Frisbee, vagy mi a Hajdú Péter csatornáján, ahol gyakran világpolitikáról beszél, nem csak akkor, amikor ugye megkérik rá. Az Európai Parlament megszavazta a 90 milliárd eurós Ukrajnának szánt hitelt. Annak érdekében, hogy Ukrajna elkerülje az államcsődöt. Ez már önmagában véleményes, hogy egy Európai Unió kívüli és egy NATO-n kívüli országnak miért kell ekkor összeggel segíteni? Talán azért, mert a határunkon van a háború. Talán azért, mert ugyanaz az ország, akik őt támadja, minket is megfenyegetett ezzel? De a megszavazott döntés értelmében a 90 milliárd euróból 60 milliárdot fegyvervásárlásra. Egy háborúban fegyvereket vásárolna? Aranybudit kéne? Vagy mi az, amit reklám? Mit vásárolnak egy háborús ország? Gumicukrot? És a megmaradt 30 milliárdból tehetik rendbe a költségvetésüket. Ez nagy leleplezés. Ukrajnának fegyverekre van szüksége. Akkora leleplezést volt ez az ember itt, hogy egy oroszokkal háborúban álló országnak fegyverekre van szüksége, hogy egyszerűen sokkolódtam. Én nem térek a szóhoz. Mindössze ketten szavaztak igennel, a DK képviselői, a többiek nemmel. Viszont volt valaki, aki tartózkodott és nem nyomott gombot. Ő Magyar Péter. Ez igen. Tartózkodott a szavazástól, míg korábban két fontos ügyben is megnyomta a gombot. Ez aztán a leleplezés. Ilyen hiteles arcokat tudnak, mint a Hajdú Péter szerezni. Jó, Istenem, az meg. Atyaisten. Nézzük, mi van még. Na még a GVM hiányzott. Miről beszél? Láttátok a miniszterelnök tegnapi nyilatkozatát? Én ezért kamázom. A miniszterelnök azt mondja, hogy cigányság szárnyát nem lehet levágni, hagyni kell szárnyalni bennünket. Egyetértek, és valóban így van. Ez is nagyon szomorú. Hogy fontosabb itt is, hogy bevédjük a rasszista megvédzésekkel. Hát mikor ez a videó? Egy napos. Hát akkor igen, akkor úgy látszik, hogy úgy kecsen, mint hogyha milyen jó fej lenne a Fidesz, amikor éppen egy óriási balhéban van. Hát ez fantasztikus. Ez nem árulás valahol? Hogy inkább megvédjük a kormányt, mint cigány testvéreimet, csak mert nem tudom, ezt kaptam feladatul. Bár sokan éltek is, ebben jócskán benne van a keze. Folyamatos integrálás van évek óta, gyerekek, és elég erős eredmények. Cigányorvos, cigányügyvéd, sikeres vállalkozók, cigányrendőrök, cigánydiplomaták lettek. És a rasszista lufira annyit reflektálnék, hogy hiába fújják ezt páran. Emlékeim szerint még nem ült ott a külügyminiszter mellett cigánylány, akárhogyan gondolkodok. Szóval ez is egy üzenet. Evelin, ezúton is gratulálok. Igen, neked. Ez egy üzenet. Ennyi az üzenet. Nézzétek, ő egy cigánylány. Ugye ez hoz pár szavazatot, mert mindent arra butítanak le, hogy mi hoz több szavazatot. Evelinnel nem az a baj, hogy cigánylány, hanem az, hogy amúgy mit keres ott. Ő amúgy mihez ért? Én csak egy dolgot szeretnék hangsúlyozni nektek, hogy békére és biztonságra törekedjünk. Nem bírom. Atya Isten. Ezt valaki beveszi amúgy. Ezt valaki beveszi. Gáspár Győző, na még ő hiányzott bazzeg, nagyon. Beartisztúrus lepint? Egyet. Megmondom őszintén, nagyon-nagyon boldog vagyok, hogy tegnap miniszterelnök úr kimondta azt, hogy mennyi cigány tud dolgozni Magyarországon, meg mennyi embernek van munka. Jézusom, azt a kurva, de hiteles ez a beszélgetés. Na próbálták hitelesebbet tenni, előtte megkínálta egy kis kajával, és utána a miniszterelnök, megmondom őszintén, tegnap nagyon jót mondott a cigányokról, és így úristen, szerintem a Győzike Show-ban hitelesebb színészkedések voltak. Ki tudja, te rohadék vagy! Hát nézzük meg Salgó Tarjamú, mennyien járnak fel buszokkal építőipart takarítani, járnak fel festeni. Azért rengeteg olyan ismerősük, amely cimboran Salgó Tarjamú Nógrád megyébe, ami hátrányos helyzetűnek számít, hogy feljönnek és van munka. Mert akarnak dolgozni, Győző. Azt mondom. Mert akarnak dolgozni. De is tudnak is, mert... A cigányok akarnak dolgozni, Győző. És hidd el, igazat szólt a miniszterelnök úr akkor, amikor... Úram, Jézus Krisztusom, ez a legrosszabb családi üzelmek, vagy faszom tudja, hogy miben vannak ilyen borzalmas színészi alakítások. Uram, Jézus Krisztus atyám, hogy lehet ennyire gagyi valami? Egyre több a diplomarszigal, no, sőt, megduplázódott azoknak a számára. Ezt mondta, ez egy dolog. Ne figyeljenek oda arra, amit mondok. Egyetlen dologra figyeljenek, amit csinálok. Ne felejtsd el, Evelyn is, hát azért a külügyminisztériumban dolgozik. Úgy, így várja a Gáspár, hogy mit reagáljak, várja, még valamit mondanom kell, valami propagandát. Én voltam most előadást tartani, vagy 3-4 ilyen osztályfőnöki órák. Uram Isten, milyen osztályfőnöki órák, oda győzik én, tart előadást? Miért? Értem. Bár én hamarabb engedném, hogy a gyerekemnek egy drag queen tartson előadást, mint a Győzike. Valószínűleg sokkal több értelmes gondolatot kapna, de hogyha ők nem engednek be drag queeneket, akkor Győzikéket miért engednek be az iskolába? Miért engednek be az iskolába Győzikéket? Megmondom őszintén, az osztály fele cigány volt, és mindenki arra törekszik, hogy legyen egy érettségje, legyen egy diplomája, meg hogy még nagyobb legyen, arra törekedek. Már az van, hogy elmennek 8. kora után szülni. És Győzöm, akkor... a mai világban már az van, hogy mi cigányok fel akarunk zárkózni. És azért akarunk felzárkózni, hogy mi is tudjunk dolgozni, eltartani a családunk. Uramisten, ez a legrosszabb propaganda, amit valaha hallottam. Hú. És ezt valaki, olyan sokan nem látták, hogy nézem. Oké, 11 hozzászólás, ez annyira nem ment nagyot. Nézzük, Young Béci hogyan szopja fel a Fideszt. Az is amúgy iszonyatosan kellemetlen, hogy múlt héten még ti cigányoztatok engem. Azok, akik most leírják, hogy nem állsz ki a cigányokért. Mi ez? Mindenkit név szerint ellenőrzött, vagy mi ez a hülyeség? Érdekes. A múlt héten, képzeljétek el, vagy 2 hete volt, már nem is tudom. Azt, hogy volt valami random kommentelő, hogy cigányozott, és most másik kommentelő meg azt mondja, hogy álljak ki a cigányokért. Én ezt össze sem tudom rakni a fejembe, ez hogy lehet? Csak nem úgy, hogy végtelen kommentelő meg ostoba ember van az interneten, amúgy én az egyik élő példája vagyok ennek. Hú, nem bírom tovább, elvesztettem, már sípol a fülem. Ti. Hogy mi ez a zene alatta? Mi ez a bajos zene? Az Evelyn jó lehetne. Inkább oda vegyék fel, ne Szijjártó mellé. Nem így volt? Vagy azt mondtátok, hogy tanulatlan cigány. 2 diplomával, amit egyébként külföldön szerzett meg. Gyerekek, ilyen gyorsan változik a világ? Egyszer látnék egy fideszest, akinek több esze van bazd meg, mint egy. Bárminél... kiveszi még be ezt. Egyik elkezd beszélni, milyen jó a cigányoknak, a másik megsértődik. Megsértődik azokra, akik azt mondják, hogy a lázer cigányozás az azért túlzás volt. Harmadik meg nem tudom mit csinál. Isten, mi lesz itt áprilisban? Isten. Istenem, és ez a Fidesz. Ezeket az embereket sikerült megtalálnia. Young Béci, Győzike, GVM, ez a szellemi magaslatok, amit a cigányoknak szán a Fidesz. Micsoda jó példák. 2, azért ti egyfolytában nagyon jól tudjátok, hogy cigányoztok itt ebben a térben. Folyamatosan cigányoztok. Ti, így mindenki, hogyha valaki mond valamit, egy kommentelő azután a minden kommentelőre vonatkozik, és a másik kommentelő is mondja, az is minden kommentelőre vonatkozik. Kicsit tényleg túl van játszva ez a megsértődés. Megszerettétek a cigányokat ilyen gyorsan? Hogy szegény cigányok. Jaj, Isten. Mi ez a zene? Miért kell így nyomasztania? Mondott. Azért álljon már meg a menet. De tényleg, Ponti, nagyon elfogadóak lettetek. A rasszistákból hirtelen egyből velünk vannak. A Lázár egyben tévedett. Nem a WC pucolás a legmegalázóbb munka a világon, hanem fideszes influencernek lenni. Sokkal tisztességesebb WC-ket takarítani, mint Fidesz propagandát gyártani, bazdmeg. Fú, de rosszul vagyok tényleg. Az összes propagandistának inkább a WC-t kéne pucolnia, és akkor tényleg hasznos része lehetne a társadalomnak. Adj erőt, bazdmeg. Nincs kedvem több Young Beast-t nézni, Bécit. De még vannak itt emberek, Atya Isten, sose lesz vége. A fideszes berkekben még, boomer fideszesek, celebek és politikusok még mivel próbálnak meggyőzni a közösségi médiába. Még van egy adagunk, erős lesz ez is. Még szusszanjunk egyet. Oké, mehet. Na nézzük, van azért fiatal fideszesek is vannak. Nem mondja senki, hogy nincsenek fideszes fiatalok. Sziasztok! Miért fontos a nemzeti petíció? Szerintem azért, hogy elmondhassuk arról a véleményünket, hogy hova is menjen az európaiak pénze. És ezt nem mondhatja el mondjuk most videóban, mert hogy a nemzeti petíció az talán nem a legjobb arra, hogy bárkinek megváltoztassa a véleményét, legalábbis a kormánynak. Az európai emberekhez, a tagországoknak, vagy egy háborús övezetbe, Ukrajnának. Én mindenféleképpen azt gondolom, ja, sok beleszólásunk van amúgy, hogy ez az európaiak pénze, ez a tagállamok. Hogy ez most megy a petíció? Mikor? Ez mikor ez a petíció? Mert már elmetek mellett szavazva, hogy utólag okoskodunk róla? Jár, nem szabad, hogy olyan embereknek adjuk, akik aztán aranyvécét csinálnak belőle. Mint a mi elitünk, a neres elit. Ki tudja, hogy mi van 60 pusztán. Jó, következő. Takács Péter epik. Nézzétek, milyen epikus videót csinált. Figyeljetek, hogy így keményen áll. Ezért ez meg lett komponálva. Így. Bing! 35 ezer. Közben szép halkan. 35 ezeren lettünk. Jaj. Úram, Isten, ez lehetne... Lehetne ennek kellemetlenebb? Még egyszer az elejéről, hogy néz arra fel, figyelj. Pszt. Pszt. Közben szép halkan. 35 ezeren lettünk. Az igen. Már majdnem influencernek számít. Jók vagytok. Ne csak lájkold, kövesd is az oldalt. Hírcsatorna, DPK. Többit már tudjátok. Cél egyenes jön, minden bele. Hú, bezzeg. Nem tudom, hogy erre felizguljak, vagy megijedjek. Az igen. Nézzük, Nyitrai Zsolt meginterjúolja ezt a fideszes celebet, akit ennyit tudok róla. Tudunk tenni, hogy csak ki akarunk maradni a háborúba? Hát az, amit a miniszterelnök úr csinál, ez a taktika, ez egy nagyon jó taktika. Tehát egyrészt ugye... Mi a taktika most? Ezt pénzelni... Hát azzal csak még... Tehát olajat öntünk a tűzre, szerintem. Másrészt én nem csinálok semmi mást. Semmit máshogyan, ahogy a kormányzat. Ez csak sikerült valamit elmondani, amit tudnak használni, nem egyszerű. Pont ugyanígy csinálnám, profi módon, profin csinálják, ezt nekik kell csinálni, és egyébként nagyon büszke vagyok, itt mondom már, nagyon büszke. Minden fideszes ilyen okos? Nem mondom, hogy én egy nagy összefüggő ember vagyok, aki összefüggően beszél, de azért ez, még azért várom a mondat végét. Vagyok, hogy a miniszterelnökünk végre egy olyan pozícióba került, ahol egy magyar miniszterelnöknek kerülni kell. Hogy a legkomolyabb helyeket mutatom nektek. Plénumokon a legkomolyabb részeket. Megmondó emberek is számba veszik azt. Jaj, de arany, ezt hiszik, hogy olyan kurva sokan számba veszik. Még az Orbán, még a Trumpék is leszarják, akikhez évekig dörgölőzött. De nagyon komolyan veszik. Mert ez eddig nem volt így. Az én időmben csak az volt, hogy Gyurcsány Ferenc, és akkor Gyurcsány Ferencet valakba rúgták valahol, leültették a hátsó padba, mi voltunk a magyarok. De már nem mi van, most mi vagyunk a magyarok, akik mindig vétóznak, és a saját közösségünkben, ami az Unió, általában ki kell küldeni minket kávézni, mert nem tudnak döntéseket hozni már a sok fasságunk miatt, mert az orosz érdekeket szolgáljuk ki. Milyen büszkeség! Akik okosak, akik tudják, és akinek meg kell hallgatni a véleményét. És ez egy nagyon fontos dolog. Végre helyünkön vagyunk. Úgy, gyerekek. Van itt baj. Szabó Zsolt, nézzük, ide figyeljetek, tisztások írja. Azért ez egy ember, akit komolyan veszel, nem? Nézzetek rá, vele nem lehet packázni. Hallottad a legújabb sztorit? Jézusom, mi ez? Mi történik? Mi volt ez a hang? Zsolti, hallottad a legújabb sztorit? Melyikre gondolsz? A Nagy Ervinest. Ja, a színész macsó király, aki bevédte a feleségét, mert úgy gondolta, hogy a fideszes aktivisták megtámadták, és a család szentségére hivatkozott. Megvédte a feleségét? Máskor meg az a baj, ha valaki lehallgatja a feleségét, most meg az a baj, hogy valaki megvédi a feleségét. Döntsétek már el ezt, bazzeg. Aha. Ennyit... Ja, megvédte a feleségét. Aha. Ennyi érvet talán még egy fideszes is fel tud fogni, úgyhogy azért lehetne egy kicsit kifejteni. Akkor nem fontos a család szentsége, amikor a haverot falhoz lökte a várandós feleségét. Én úgy tudom, hogy már ezt a Varga Judittól tudom úgy, hogy ő volt az egyetlen, aki kezet emelt a Magyar Péterre. Bemászkált a konyhába, és a gyereke előtt bezárta a szobába. Az nem volt fontos? Hiteltelen vagy. Azt se tudja, hogy mozogjon. Az nem volt fontos? Hiteltelen vagy. Jaj, nem tudom, azt tudom, hogyan álljak a kamera előtt. Édes Krisztusom! Mi? Hogy tudják ezt az országot elvezetni, amikor egy normális videót nem tud egyik se fölvenni? Mit várunk akkor komolyan? Na, van itt még Szabó Zsolt, tehát ez fantasztikus. Ez egy komédia mester. Tisztás képviselőjelöltek. Na várj, most a tisztás képviselőjelöltek mindenki, az összes. Most hozzátok szólok. Aha. Nem ciki nektek, hogy a főnökötök már befogja most a szátokat, nem nyilatkozhatok a demokrácia szégyenére? Amúgy lehet, hogy jobban járnak, hogy a fideszesek sem nyilatkozhatnának, mert csak égetik magukat. De amúgy nem tudom, most már nyilatkozhatnak? Most már szerintem nyilatkozhatnak, csak le kellett menni az előválasztásnak. Remélhetőleg már járják az országot. Aztán ki tudja? Elég baj lenne. De az persze megérthető volt, hogy amíg az előválasztás volt, ismerve a fideszes médiát, és hogy hogyan forgatják ki az ember szavét, ugye hát ha valaki, én is tudom, bár ezt nem nagyon kellett kiforgatni. Van egy médiánk, ami 100 milliárdokból működik, és annyi a dolguk, hogy minden szavatokat kiforgassák, és ellenetek fordítsuk. És nem akartok nyilatkozni? Pedig csak itt egy 100 milliárdos gépezet, amit arra terveztünk, hogy bármilyen szavatokat plakátokra rakjuk, kiforgassuk és propagandát gyártsunk belőle. És nem akartok nyilatkozni? Nem is értem. Én ezt nem értem. Mitől félnek annyira? Egyezzétek meg. Április 12-e után a főni így el fog benneteket dobni. Ti meg itt maradtok? Szóval Spanyolországba megyünk, hogyha minden kötél szakad? Ez kriminális. Ezek az emberek fogják vezetni az országot, ezeket megválasztjuk. Akkor egy rátott ország leszünk. De ez legalább szórakoztató, ez inkább csak lehangoló lenne. Vetted a Bridgertont? Mi, a sorozatot? Igen. Nem nézem, mert egy... Vókszar, nem? Vókszar. Jaj, még ezt is el kell mondani, mert nincs saját véleménye. Mi is, mit is kell mondani? Vókszal. Ja, igen, Vókszal, azt kell mondanom. Miért is? Ja, és ahhoz mi szólsz, hogy az európaiak 62%-ra utasítja, hogy leváljunk az orosz olajról és gáz. Boy, that escalated quickly. Ez nagy váltás volt. Amúgy a Szentkirályi Alexandra ugye a nagy budapesti képviselő, aki egy nappal előtte visszamondta a főpolgármesterségét, és azóta ott gáncsolja Budapestet, így képviselve a budapestieket. Már gyakorlatilag teljesen semmi más dolga nincs, csak a Fidesz propagandát gyártani. Ó, jaj! Itt van még egy ember, akinek elege van a Vogue-ból. Na nézzük, mit mond öreg Feró. Sziasztok! Na, nézem a reklámokat, és azt látom, hogy sok olyan reklám követi a Vogue-ot. Tudjátok, mi a Vogue? Na, mindegy. Hát szerintem te se tudod, de mindegy. Ha nézitek a reklámokat, akkor fogjátok tudni, amikor azt látod... Úramisten, geci! Uramisten, ennél boomerebb dolgot én még szerintem életemben nem láttam. Egyszerűen fiatalok nem nagyon néznek reklámot szerintem, mert le tudják tölteni a reklámblokkolót, vagy nem néznek tévét. Nehéz így megszólítani őket, de hogy ez hova süllyedt ez az ember? Miért hagyják ezt a rokonai, hogy így égesse magát? Miért nem veszik az okostelefonját? Hát ez kegyetlen. Hogy két csinos fiatalember egymásra nézeget, és úgy nézegetik, hogy ő az neki a szerelme. Putyin elnök úr, ami... Jó. Ennél még van borzasztóbb is. Annál is borzasztóbb, mint van két ember, akik tetszenek egymásnak? Na hát, ha van két ember, akik egyik a másiknak a szerelme, de van még ennél is borzasztóbb dolog. Uram Jézus Krisztus, ez a vók két ember épp nem gyűlölködik teli szájból, hanem szerelmes. Hát ez aztán, ez itt álljon meg a világ. Egy hótfekát mutogatnak, az reklámozza nekem, hogy mivel kenjen be az arcomat. Mutogatnak egy fekát. Ezt jól hallom? Nem lehet, hogy ő a szereplője a reklámnak? Mutogatnak, mint hogyha valakinek a rabszolgája lenne. Uram Jézus Krisztus, Atya Isten! Nagy ferókeci. És akkor gyönyörű, szép leszek. Én már nem leszek szebb. Nem. Hát okosabb se. Felírom a figyelmet, hogy Magyarországon nagyon kevés a feka. Olyan fontos volt erről egy részt csinálnia. Egyszerűen, én azt mondom, hogy itt meg, ha valamilyen információt most át kell nektek adnom, akkor ez lesz. Ez nagyon fontos, hogy Magyarországon nagyon kevés. Szóval, bocs, de most álljon meg a menet, ez fontos átadnom. Látod, nem értem az internetet, hogy a Magyarországra is nem gyártanak minden kis balkáni országba külön hirdetést. Bárcsak nem azok lennénk, de hát Orbánék gondoskodtak arra, hogy inkább arra fele tendáljunk. Na mindegy, de úgy látszik, nem érti az internetet, hogy, az, hogy nem minden hirdetést így a magyaroknak terveznek, és hogy nem mutogatják, hanem lehet, hogy az arckenősöt nem biztos, hogy neki szánják, hanem valakinek, akiket nem zavar, hogyha egy fekete bőrű ember a szereplő. Melegből lehet, hogy van, de az sem olyan sok. Hogy lehet, hogy minden mondatával egyre lejjebb ássa magát? Ezt nem hiszem el. Most arról beszél a Nagyferő, hogy látott reklámokat, egyikben meleg szereplő volt egyszer, a másikban egy fekete bőrű, és hogy ettől teljesen kiékészül. Atya Isten, az a keresztény szeretet csak úgy árad át a testemen. Nem kéne a reklámokban ezt nekünk tudatosítani, és ha lehet... Tudatosítani? Mit? És mindenképpen kell, hogy valami olyat mutassunk a reklámban, ami nem megszokott. Na akkor most szólok nektek. Cigány testvéreimet kéne mutogatni. Igen, ők vannak itt elegen. Jaj, erre megy ki. Cigányoknak próbál imponálni. Hát sokáját tartott, hogy eljutottunk. Akkor ez a Lázáros miatt csinálta. Tehát ha neki hirdesz valamit, akkor ne egy hó... Nem neki hirdet. Attól, hogy egy reklámban egy fekete bőrű szerepel, az nem csak a fekete bőrűnek szólhat. Adj erőt. Fekával, aki olyan fekete, mint a bogár. Milyen bogár? A bogár az minden színű van. Nincs, aki beszél itt. Mert ezt még a cigány se hiszi el. Ennyi. Uram Jézus, van valami a fejében ennek az embernek, vagy csak a pálinka lötyögod? Uram Isten! Na, nézzük még az okosságait. Na, üdvözlet! Na! Hát ez a hatházi ákon... Azt hiszem, jó. Most... Szerintem Y-nal írja, nem ez nem is értem, hogy erről a zebra ügyről... Mondjuk lehetett volna egy olyan fontot is választani, aminek van hosszú, ékezetes betűje. Miért nem száll le? Ő még mindig ezen zebragol. Nincs el a poéna. De a legutóbbi az valami fantasztikus, amikor azt mondta, hogy Orbán Viktor kiment Davosba, és egy előkelő szállodában szállt meg. Ákos... Ő Magyarország miniszterelnöke. Legközelebb elvárott, hogy menjen ki egy kempingbe, vagy hol? Ákos! Szerintem ennél cizeláltabb véleménye volt a hatházi Ákosnak. Nem biztos, hogy el tudta olvasni a Nagyferó, aki hát tényleg az a két agysejtje, ami még van, az a küzd azért, hogy egyáltalán ne felejtsen el lélegezni. Te Mákos! Rájász most még egyszer. Gondolkozott valami nagyon nagy oltáson, és ez jött ki. Ákos! Te Mákos! Érzem, hogy rohad el az agyam. Nem gondoltam volna, hogy a kereskedelmi tévék színvonalát majd a Fidesz fogja alulmúlni egy politikai párt, amit mi pénzelünk. Mondjuk sejtettem volna. Szép darabot, világháló függők! Nem bírom. Hát ez amiről... El kell mondjam nektek a nagy igazságot, amit itt látsz a Facebookon, a TikTokon, egyáltalán a social... Szótagolás annyira nem megy. ...médiában, az ne hidd el, hogy igaz. Minden információt gondolját kétszer, háromszor, mert itt nagyon sok olyan információ jelenik meg, amelynek semmi köze a valósághoz. Igen, ebben igaza van. Igaza van, csak ő is közte van meg a brancsa, akik terjesztik, sőt, ők a legnagyobb terjesztők a propagandistákkal együtt, de félek, hogy ez nem egy önkritika lesz. És akkor utána már arra hivatkoztok, hogy hát ő azt mondta, meg az is azt megírta, meg ezt írták, meg azt írták. Nem. Nem. Minden információt, amit innen a világhálóról szereztek be, azt fogadjátok kétkedéssel. Jézusom, ez már most epik, ez a beállítás. Ott a telefonja, egy Tiszás sztori. Titkár úr, mit szólunk a Tiszás jelölthöz? Ma olvasom, hogy a Tiszás jelölt Chasey Bobby lesz, aki... Annyit tudok összesen, hogy kb. 15 éve Heves megyei Makláron él, és hát természetesen tudom róla, hogy mezőkövetdi származású. Én inkább ezt a szimpatikus öregembert szeretném megszavazni. azt tudja, hogy melyik bolygón van. Sonkás tojást kértek tőlem az unokáim, ezért ma reggel azt készítettem. Á, csak úgy hódítják a világhálót ezek a fideszesek. Egyszerűen nem tudnak hibázni. Ez a sertés, amiből származik ez a kis sonka, ezt körülbelül 2 hónapja vágták le. Reggel szombaton 7:32 Hát, végig söpör ez a fantasztikus teljesítmény, szerintem a összes TikTok, Facebook, Instagram, mindenhol trendingel amúgy. Aj, Kósa, és tudom már, ki hiányzott. Én ez így nem járulok hozzá. Most érkeztünk meg 60-ba. Izgalmas, mert kicsit nehezen jutottunk be, mert hát óriási az érdeklődés. Igen, hát akkor miért kellett lezárni a stadion felét amúgy? Rész másrészt pedig az igazság, ugye a Honvédelmi és Rendészeti Bizottság elnökeként is mondhatom, hogy... Nem könnyű amúgy igen felhúzni ezt a... Amúgy tényleg olyan tojomodást. Ne haragudj, de most a gyerekeimnek tanultam, már amúgy megtanulták, hogy hogy kell egy cipzárt becipzározni. Most mit csinálunk, mert egyébként szétesett ez a műsor. Még nekik sem kell lenézni a cipzárhoz, hogy becipzározni. Szóval a Kósa Lajos szegény felnőtt korában még le kell nézni a kabátjához, hogy meg tudjon egy cipzárt kötni. Nem tudna valami olyan kérdés feltenni, amire pozitívan lehet válaszolni. Nem megy úgy, hogy másfele néz, vagy másra figyel? Nem. Ezek az emberek vezetik az országot, akik egy cipzárt nem tudnak megkötni annélkül, hogy abolják a beszédet és oda néznének? Hát ez jó kérdés, erre nem készültünk. Én ezt nem hiszem el. Úgy érzem, hogy a hatalom kihasználja ezeket a szegény embereket. Az ukránokat komolyan kell venni. Tehát fenyegetőznek, fizikai erőszakkal. Azt se tudja szegény, hol van. Na, nézzük egy kis Lázár videó. A Gyöngyösi Lázár info után lesz még Lázár info, vagy a bűnözők elveszik ezt is. Fiával együtt gyárt a propaganda. A bűnözők elveszik a Lázár-infokat, mondjuk ezt talán lehet, hogy inkább rászólnak, hogy inkább kussoljon, mert már elég bajt okozott. Bűnözők elveszik a Lázár-infót, akkor legalább végre ellopnak valamit, ami tényleg nem kell senkinek. Nem veszik el, Boldi. Jövő héten lesz 2 Lázár-info. Pusztaszabolcson és Vácon tartunk népgyűlést és beszélgetést. Tesszük ezt azért, mert Magyar Péter emberei lebuktak. Uh-huh. Jó, ezt már kiderült, nem igaz. Következő. Nézd, hogy Orbánhoz rohannak a fiatalok. Jó napot kívánok! Jó napot! Tiszteletem, jó napot! Milyen jó pofa. Jó napot kívánok! Hogy szeretik Orbán Viktort? Ezt láttam, ami propagandista is kirakta, hogy nem, mi az, hogy a fiatalok nem szavaznak a Fideszre, és itt van ez a 2 fiatal, aki kérte közös képet Orbán Viktorral, és ez csak úgy odaszaladhatott hozzá, ami hát nem tudom, hogy ezt most elhiggyem, hogy ez így történik, mert amúgy valószínűleg a miniszterelnököt a testőrei azért gyorsabban megvédenének, nem lehet csak úgy odaszaladni hozzá, de hát most tegyük fogy el, hiszem. Ákos, te Mákos. Szóval ezek az állapotok a Facebookon, meg a közösségi médiában, erre telik a Fidesznek, nem csodálom, hogy alig lépnek be a DPK-kba, mert, vagy hát csodálom, mert ezt a minőséget, ezt én is minden nap látni akarnám, ez a cringe fesztivál, ami történik, az elképesztő. Nem mondom, hogy nagyon ráéreztek szerintem a fiatalok nyelvére, meg a közösségi médiára, de hogyha agyrohasztást akartok, akkor a fideszes agyrohasztásnál nincsen minőségibb, mert ez tényleg olyan pusztulat, hogy erre már szavak sincsenek. Szóval ez olyan szellemi mélységek, akár egy Nagyfarol, akár egy Pócs János, ami jobban rohasztja az agyat, mint bármilyen drog amúgy. Szóval tényleg, hogyha szeretnétek ilyen szellemi mélyrepülést, akkor fogyasszátok a Pócsot meg a Nagyferót, aki meg már ott van, az meg fogyasztja is általában, gondolom. Remélem, hogy azért elnézve ezeket a videókat, nem ez a tervünk, hogy ezek az emberek vezetik továbbra is az országot, mert egyszerűen elszomorít. És az összes fideszes politikusnak, meg embereknek, akik ehhez adják az arcukat, propagandát gyártanak nekik, legalább egy dolgot bebizonyítanak, hogy bár Lázár János szerint a WC pucolás az a munka, ami a legmagalázóbb, ami amúgy nem igaz, mert rendbe tartani a WC-ket az egy nemes dolog, de van egy munka, ami tényleg sokkal megalázóbb a WC pucolásnál, és sokkal kevésbé nemes munka. Minden munka legalja a fideszes propaganda gyártás. Reméljük már, nem sokáig kell ezt néznünk.